او نه به دا رقم یې چې دا د غریب کور څخه ده بس دغه وچ ډوډۍ ورته نیولې نو ته خو ما زه دې کم نه پېژنم ته خو د فلاني لورې دا رقم د حق یا دلته متوسطه ګزاره چې ورنه سیخ سوځي نه کباب د غریبانو تر اندازې ورلوړ د خانانو تر اندازې راکښته بس دغسې ګزاره بیا په دغه وخت د معروف طریقه یې ذکر کړه چې الله عز وجل پر دغه سړي چې دا مولود لهو دی چې د اولاد ته زیږور شوی دی دی به څه شي وکړي رزقهن وکسوتهن بالمعروف د دې خوراکه او د دې جامه بالمعروف په دغه قانوني طریقه چې دا درته ذکر مې کړه دغه بورکې نو چې دا پر د باندې دي نو دا به ولې ځان کاږي چې بروز ته ولا اکبر لره ورک دی به زیرې دا کار دې نه کوي پر دې باندې دا واجب سول دی یا نه تن کې چیرې د مزدوري د عوا کول دا په نکاح کې ده یا په عده کې ده قاضی ان ان برای به قاضی و تر چې چیرې سلو چکی خنزیر نو یې بر دغه رقم چې پوهې کې چې تدونه به شرمې کې د سړي رنګ ور بده پر مکمو باندې ګرځي دغه سې ورسره الک تخپل ته ور خبر زوی دې راوړې دې خپل کا کې په عده کې تو پر وتل نه دې کا و دې عده څخه یا سم په نکاح کې یا کتل هغه سې خو دا عده دې دلته ده دا سې به شرمې د شروع کړي دې دا حکم الله بیان کې ګوره کتل هغه واقع سو الى نه دغه قانون الله پاک شش او په دې ځای کې او دغه چې دلته ذکر کړ چې من اراده ان یتم الرضاعه دا چې د دې دواړو مشورې چې ته به در پای ورلره ورکو چې مشوره تر دې د مخس ولا حکم راو ورسته راځي د چې څه پر کول شي مشکل معنا پیښ سنو او دغه چې پر دا ښه زبانه واجب د هم نامسلی به ورته په تفصیل زرا و چې د دې سره عذر نه یو دای چې براو ایتې می سرتان دي یا دا رقم د دې ورته چې غوډل دي چې یا خو ته وای وازی زما زوی د نختام را وړي دي جک به وای ته ورکه ولاړه ولا کشه دغه سره کوم ځله به بيدین وسر کې خو دې عذر دي یا عذر د مثال په تو ورسته جوړه روغه شته ده دا په خپل میړه باندې پیږي چې مسكين در بدر دي زیری براوی نه واج خو ما نه را وړي نو خو سم چې ګوټي بدل کیږي ولا چې مزدور ورته ونه نسه کزه ته ول را کوم یا مزدور را ل را نه کاله ول دا ګرد کی شي ختم دغه دی وی ول چې ور باندې دا تو یو رضی عنا دا د مند کار دی دی به ورکی ته کچیر دا نه ونه جوړ په دغه شرط دا ور سره ملګری کته ودا به مزدور غاری علاوه لغه پر مولود له خو رزق کې سوتی نو خو هغه هغه ورکی حتی دا دغه سړی د پاره چې پر د باندې جامه او کسوت لازمه ده چې نه باید د دورې ژوند زړیږي چې وو هو د اخین پر ما باندې لازمه کړه الله تعالی څنګه شته تعبیر وکي چې نو ستا خو به اولاد دی ګوره ستا قوم دی قوم د جې نه دی نو کدای شي د پلانو کې په د خواري کې درنه ده پر دې ډیر بوجې شي دی رس په کسوا د اغم د ای ورځ نه د ډیر ورځ د نه جوړی شي کسې پر راځي الله د ته په کوم توري ډاډ ورکي مولود له هو چې دا خو مولود له هو ته یې نو د دې زوی د کستاز دی اگر چې خلک چې د دې هم بوج مګر مینه او ټبر د چا په ساته کې ستا په ساته کې نو په مولود له هو تعبیر وکي کني الله خو د سیم وایله سره چې وعد الوالد یې رس په خدا پلار ته خوالیدوم وای چې سوره جمله ورځ دغه علی المولود جل هو هغه دا چې پر د لاس کې کې چې پر ځان به د ملګو الکستا الک دی مناستا مینه په خوند کېږي نو یو څه بوج به در نور ډیر وړي دا خلاص پسې فرمای لا تکلفو نو مکلف کړه کېږي د طرفه د الله د مجهوله څخه غصب نفس هیڅ نفس هیڅ یو ساکش الا وسعها مگر نه پر مطابقت د طاقت ده الله وای پر اچا باندې زه هغه بوج نه ژوندم چې د طاقت نه لري نو تل کې دا خبر وې د دوه مخ سره ملګری کړ و شزه چې وره چاله وای زه چې پیژنم ته ور کوای سي یله ځان پر یخیو ته بخیم مکو الله وای ما چې پر تا کوم وې پک شش دا ست طاقت تو باندې وړای سي و نر ته وای پر تا چې مې د دې رزق من اخوراکا او جامک شش ول دلته ته نه خړې مکو دور وې سله چرې مکو چې ولکه ور وکم زما د خیر د جنو نه دی زی خپل ته دی کی ز د اچلا مانه پروانه لرم الله وي پتا چې ما کوم شي یش دي چې رزق کو کسوي ولر ورک طاقت یې لري زګي پیژنم دا زما د دستور قانون دی د توري ته متوجه است لا تکلفو نه مکلف کړه کیږي د طرفه د چا د الله نفس هیڅ نفس یو انسان نه مکلف کیږي الا وسعها مگر نه پر قدر د طاقت دغه نفس په نن زمانه کې دا د نن روشن فکران تعلیم یافته خلک وای یا رب لا صاحب دا ست دین دی چا په واسه ولا ک پرې دی برته چې بابا د زما د پلار دین نه دی چې هغه جوړ کړی دا د الله دین دی الله دا غسې وای چې زه دی پیژنم ته خبره پوهیږي په اره کمپنی کې کوم ماشين جوړ شي هغه کمپنی د هغه ماشين طاقت ټاکي تا سیستمای بل ورځ مثال درکې چې کمپنی چې موټران جوړي داغه سی سی او داغه طاقت او د ځغاسې داګر شان کمپنی ټاکی کیبل سړی برای ګوروان ټاکی چې دا دونه قدر طاقت خلک استاد خیر ماشین چا جوړ کړی دی د انسان ماشین در رب العزت جوړ دی هغه طاقت ما ته مال میر تر طاقت بالا شي پر انسان باندې نه جوړ چې طاقت نه یلمز نور معطی وي میکو بس خلاص پروت بیا که جوړ شي قضا به راوړي دا شیان روجان ور معافی نه الله دا احکام چې درې ضعف بارک پر شز او پر نرم مخشه شول دا در وصل انجی په دې کې دوی غلطی نه کوي چې ځان دوی وسته کوي عذر نه عذر جوړی دا ځان دا قانون بیان کی دا دی ورور کی په سیپس فرمای لا تغدار چدی مجهوله سغس ولا اصلي لا تغدار ردی هغه یواره په جبل ری کی مدغمه سوی د اعلان د مخه څخه طالبانو چې تسبه پیاجی لا اگر چې معلومه بیا هو هم سی کی خو مفسرین پر دا معلوم پر دا مجهوله سغت للیږي هغه ما زی احتمال چې معلومه سغت دین جوړه کی بیا نو والدتون فاعل ګرځي واسم مفعول دی معلومه سم فاعل هودي لا تغدار نظرر ناک کیږي والدتون یو مور بی ولدها په سبب سره د اولاد دجه ولا مولود له بی ولده ولا مولود له نه دا پلار چې زوی د پاره زړه ورسوي دی د ام نظر نه کیږي بی ولدی په سبب سره د خپل اولاد وسدا چې لا تغدار رو والدتم بی ولدها نظر نه کیږي والده په ولادت سره دجه سمانه شزه د یو خپل د مثال په توګه پسینه کی خرابې را لمانه زیګر علاقه چې د مریضی پکښ کې پیښ شول یا یو بل مریضی نیولې د چاغه خورکی د ولاړو نه ده لوی محرقیتی به بنولې نو خود ته ور کول توان خو نه لري خاله کې زوی شغه هغه چې څه قوت په بدن کې دی هغه ځنی کشي سړې لرګې ورته ټکی برابر به شي علاقه کې به وکړ ته به واستور کې نو الله پاک ویلا تغدار والدته به ولج هنو دا ولادت په خاطر شزه ولې زیره عذر ته ویني هغه په سر په سترګو ګوره ډاکټران ورته وایي چې دغه نه ده نو ګوره دا د شزه برته دفاع الله عز وجل وکړي چې سیدی پر تا خو واجب ده مګر کدا غس مشکلات پیښ سي اڅوک حق نه لري چې دا شزه زیره کې چې خامخه به ته تیور لري ورکه ولا تغدار څنګه ترجمه سو ولا تغدار نه جې zarar نه کیږي ندی تاوانی کیجی والدتون مو به ولجه په سبب سره د ولاد چې دا ختازه ژولې د ستا چنګوټي دی وس بیورکه کمرې کا پای ک پرته په پرته ک پر پرشن پرته ته ورکه علاوه دلته به حق نه پر لري نری ولر څه دایو مزدورک یا ورس سمدم لیکټوجین شي جره اړ ورته بارک په جو شک ولا مولود له به ولجه ولا ذا غرکم نظر رناک کیج مولود له بابا چې اولاد د د پارزه جو ورسوی دی به ولده په سبب سره د ولاد دده شزه جوړ روغه د اس عذر نه لري مګر په دې پویږي چې میړه دې مثال په تور مسكين در بدار دی وس غواړي چې وته تسرزنی شور لره ورکی بر زه تای بالا نس مرکواله باراج د د فارخ په لوي شي مکرر کړي وای ډاکټر کې بوزه په پویږي چې نه خړی کی یلا مازی مزیری تکلیف راکی بوج دره بنجدی الله عز وجل دا کارم ناجائز دی شدید فار حرام دی ولا مولود له نہ مولود له زیر ولکیجی به ولده پس افسر د اولاد د شزل چری شروع کی بس دغه اولاد د پزی پزی وروي برای زختي نس مرکول ورس دای ورته ورس چور دره ولکن خدای تاوانی کیه خدای د پرز باندې څه زحمت کیری چې ال تدی پروزانه کی ورختی ما شان چې 1500 غټلی چې برا وډرا واخلی د کته غرا واخلی کدل تدی شی جرا واخلی راوی او دا جوړ شزه د علاوه دا کار جم نکړی کیجی وعلى الوارث مثل ذلك دا به څه وای دا به د څه وای چې بابا ژوندې خو قانون هغه دې درته وشول څه چې تای پر چا سو پر اجیس هغه به ورلر ورکی او پر بابا باندې جامه او هغه نفقس او هغه به ورلر ورکی هغه د ما بین نه خړې مشکلات یې هغه لا بیان کړ چې دا به د منځ سره بس ا شی یو کښنې دی خو راکې شیرخور دی بابا یې وفات شهید سو مړ سو مطلب دې پات اوس بس کیش وعلى الوارث پر میراث خور باندې مثل په مثال سره ذالک د دغه چې د چیر سو پر میراث خور باندې به دغه شیان لازم دي څنګه دغه کښنې چې وصفاته سوي دي د دغه میراث خور چې د دې میراث وړ دی یاو بل شرط دا دی چې د سره حرمت د نکاح لري انجلی کښنی دا یا الک کښنی دا مرچ الک الک یادو خو ما زغه نوم ده نرم په خوله کې بدل کی انجلی دا کښنی دا خوشیر خور دی وسه پلار نست چپلار رسه دغه د شیرخوار مساری پوس پر چا باندې دینو

په دغه ځای کې چې دی دا چې جامه او خوراکه ذکر کړي د دایي غسیه دي مګر بیا هم کتاب وایي نو ورته ودي وایي چې د پلانې ټوکر کالي در کوم چې دا د غونه پوهي چې هغه ټوکر خو نو دغونه ارزښت لري پلانې قسم زموږ د کور خوراک خو نو تا ته معلوم دي د غرمې د خوا یو سوزی دي د ماښام د خوا یو شوروا او یو بوټ پیدا کیږي دغه شی چې ورته وایي هم بس سی کیږي کېدای شي په مضمون تسې پیدل یاست هغه د نو باره بیا ورلره ورکي که د ښځې دپاره خوراکه او جامه نه و ذکر کړې د دغه دایې دپاره پیسې ذکر کولې پیسې به بیا اندازه ټاکي چې مره 15,000 دي 8,000 دي او وخت به ټاکي چې دا د میاشتې د مخه در کوم که د میاشتې وروسته در کوم زما په خبره کې دای سي پوهېدلې یاست اوله خبر مې کومه درته وکړه په مسله کې چې د دایې څخه ما سوه د بل مزدور کول په جامه او په خوراکه حرام دي نه سي کېږي مزدوري د سمبور معلومه کې یو د دایې په باره کې سي کېږي د دایې په باره کې ما خوراک او جامه نو کېږته وشي او سابت یا بیان که چه دقیق قسم خوراکه و جامعه خود ده دایی پا باری که بیل پرز برای ارتول برای رو زن جامعه ده چه ده ارکوله ایسه منه خوراکه و قسم سمدن پیسی وای شدی سو پیسی غواره پیسو تا که خبر را لبیا به معلومه چه دوغن پیسی اگه بالا بود مرست خونه بیا ده کردی که ده غیرات در لودی او بل بیا وقت چاکی چه ده در میشه ده مخراکه ول کیجه که ورست ده گرده غواره په جدایی کې ولی الله پاک دا جواز ورلره ورکي چې که پر کالو باندې و او که پر خوراکه باندې و هم پروا نه لري دا جواز یې ولي ورکي برای خدا سړی چې دی خامه خاطر هغه مقرري بالا ورلره ورکي په اکثر اوقاتو کې په سلو کې به دوه نفره دغسې چیز چلوس پیدا سي چې هغه ښځه به د ده ځي ورساکي او دی به نو باره د روپۍ او د لسي حساب ورسره کوي په دغه الله پاک وایي ښځه نه خواریږي دایي دې راسي وجه کور ته سړی خپله غیرتمند دی خو د هلک ویني چې د دې په شیدو پای چې اګر چې ده یو جوړه کالي ورسره کړي ده به ډوډۍ ورسره کړي خدای به په اختر کې دونه ورځي چې بل ځای بسته کال مزدوري کړی وای هغه به دې ته په لاس نه ورتلی په دغه الله په دغه ځای کې چې دی سهولت ورسره وکړي نو دا احکام خود التوسطی دا ترجمه دا آیات وارده لبس مختصر دا احکام وارده الله عز و جل تشتیس دا الله نظام تو گوری دا سی و عمیق خبر بلز دا کی پا دنیا که قوانین ستا اغی قوانین نه تطبیقیش که اسکر ولارو تطبیقیش که اسکر نو نه تطبیقیش خود اسکر دا وامد زدی الله عز و جل چه ار قانون زن تک شیش دی چه دا خلق دا پار دا قانون دی یو خدا دی چه اسلامی حکومت بورتا ولاری بل دا دی چه اسلامی حکومت نی اصلای چه یوازی که هم خو الله پاک دوی خبر ورتا که یو جزا ورتا جی بل دلتا دا خپل بیره چه زمان سه بیریجه وست یو انسان دی روجه اینی ولی دا پخونه که یوازی دروازه پیسترالی دا روجه نخوری کم پولیس ورتا ولار ورتا سر؟ خو پولیس نست خو هغه باطنی پولیس چې واتق الله الله چې ار قانون تاته ورجي یو هغه ظاهری حکومت دی بل تاته باطنی په زړه کې پولیس درلګي چې دغه د الله تقوا چې د غړې په غړې تعالی مناقیدا مکه دا مکه دا مکه ځوان دي د مثال په تور پر ناروا باندې وس پیدا کی قرار یې ونکي وسورت وای چې خو چې دغه ناروا چې و نه هغه خلک خبره ده نستا کوي بار خبره ده نو حکومت خبره دي نو ولې د مثال په تور ناروا ته نه ونکړي برای زړه الله څخه بیرېش دغه پټ پونیستر ګرد به ترين دي نو الله چې ار حکم بیان کړي چې په آیاتو کې پسې ګوري الله پاک په پای کې دغه جملې راوړي واتقوا الله تاسو د الله څخه وبېرئ په دغه احکام کې تطبیق کړئ واعلموا او تاسو دا علم ولري پوسي چې ان الله الله پاک بما فاغ تسر تعملون چې تاسو عمل کوي بصير لدونکو دي الله خو ار څه ویني نو کته غلطي وکړو خو پر دغه غلطي چې الله یې خو بیا جزا درلره درکې نو د الله څخه وبېرئ او دغه عقیده وساته چې ما که شو هم الله ویني که بد و هم الله ویني شدي چې شدي بد چې شدي شدي دغه چې دغه قانون بیان سده په دغه رقم تطبیق سي بس دا چې شکر دی الله دی ویني الله پاک تاسو ته ثواب درکې جزای خیر درلره درکې که جنو وکړه دا نه کول جم الله ویني نو بیا الله پاک وایي دا زما قوانین چې دا یو پسخند مسخره وي لکه د مخه چې الله پاک ولا تتخذوا آیات الله هزوا دا الله تعالی آیتونه نو پر مسخرو مره او چې عمل نه پکې بلکې عمل پکوه نو خبره به الله دا درته وایي نو دلته دا جملې په پای کې ورواچولې چې واتقوا الله دا الله څخه وبېرېږي دا احکام عملي کې امدا خلقو ته وایي دا د الک پلار ما وارث ام اغير شزت واي پس واعلموا او تسبوسي ان الله بما تعملون بصير شالا فاغ تسي عمل كوي داغ طول لدن كيدين د جه سر نو یو څو مسلې اړه لري هغه به ان شاء الله کسبا دغه حیات مستعار باقی وزي بدرتوه واخر دعوانا الحمد لله.